Capitolul 29. Balul. Deodată muzica a început să cânte și se avântară cu toții la dans. Grăbilă începu să o învârtă pe stâncuța cea cu părul negru, știe tot dansa cu fulg de nea, Dondănel cu rândunica. Și cine și-ar fi putut imagina, doctorul Pilulă dansa cu Mierinana. Da, da! Mierinana a venit și ea la bal. În locul halatului alb în care se obișnuiseră toți o vadă, se îmbrăcase într-o rochie frumoasă cu floricele și nu mai semăna deloc cu acea Mierinana severă care dădea dispoziții cu atâta autoritate acolo la spital. Se învârtea în dans cu mâna pe umărul lui Pilulă și zâmbind îi spunea: recunoaște totuși că metoda noastră de vindecare este mult mai bună decât a voastră. Orice leziune, rană, zgârietură, vânătaie, furuncul, ba chiar abcesele trebuie scunse cu miere. Mierea este o adevărată substanță dezinfectantă, foarte bună și previne supurațiile. Nu pot să fiu de acord cu dumneata, o contrazicea doctorul Pilulă. Toate rănile, zgârieturile, leziunile trebuie scunse cu iod. Iodul este un foarte bun dezinfectant și previne supurația. Cel puțin fi de acord că iodul dumitale arde pielea în timp ce tratamentul cu miere este complet nedureros. Pot fi de acord că tratamentul cu miere poate fi indicat numai pentru prichinduțe, dar pentru prichindei mierea dumitale nu e bună de nimic. De ce? Se miră Mierinana. Doar ai recunoscut și dumneata că tratamentul cu miere e nedureros și dumneata ține apărat să fie dureros? Neapărat, răspunse doctorul Pilulă. Dacă un prichindel sare gardul și zgârie piciorul, zgârietura trebuie arsă cu iod pentru ca prichindelul să țină minte că a te cățăra pe garduri e primejdios și altădată nu va mai sări gardurile. Altădată el nu va mai sări gardurile, ci se va urca pe acoperiș, va cădea și își va sparge capul, spuse Mierinana. Atunci îi vom unge capul cu iod și va ține minte că urcatul pe acoperiș e la fel de periculos. Iodul are o foarte mare însemnătate educativă. Medicul trebuie să aibă în vedere nu importanța educativă, ci alinearea suferințelor bolnavului, îi răspunse Mierinana. Cu iodul ăsta al dumitale nu faci decât să-i mărești suferințele. Medicul trebuie să le aibă în vedere pe toate, spuse Pilulă. Bineînțeles, dumneata, care le tratezi pe prichinduțe, poți, în general, să nu ai în vedere nimic, dar când îi vei trata pe prichindei... Să vorbim mai bine despre altceva, îl întrerupse Mierinana. Cu dumneata e imposibil să dansezi. Nu, cu dumneata e imposibil să dansezi. Și nici nu prea ești politicos. Da, sunt nepoliticos, deoarece dumneata susții în fața mea niște opinii de o totală ignoranță. Ba, dumneata susții opinii de o totală ignoranță. Dumneata nu ești medic, ci un nenorocit de vraci. Iar dumneata... De supărare, doctorul Pilulă nu mai putu spune nimic. Se oprise în mijlocul ringului și, întocmai, unui pește scos din apă, ba deschidea, ba închidea gura. Perechile de dansatori veneau valvârteși peste el. Mierinana se simțea și ea prinsă în înghesuială. Ea îl trase de mânecă. Ei, haide, dansează, de ce te-ai oprit? Îi încurcăm pe ceilalți. Pilula dădu din mâna ale hamite și porniră să danseze din nou. În timp ce dansară în tăcere, apoi începură iarăși discuția despre metodele de vindecare. Gogoașă dansa cu Bondocica. Discuția lor era cu totul diferită de a celor doi. Dumitale îți plac bomboanele? O întrebă Gogoașă. Foarte mult, răspunse Bondocica. Dar dumitale, și mie, dar cel mai mult îmi plac prăjiturile. Iar mie, mai mult decât orice pe lume, îmi place înghețata. Șurubel dansa cu Veverița. Eu visez să învăț să conduc automobilul, spunea Veverița. Multe prichinduțe de la noi au învățat, înseamnă că voi putea și eu să învăț. E un lucru foarte simplu, aprobă Șurubel. Întâi trebuie să cuplez ambreiajul, pe urmă să alimentez cu gaz. Habar n-am dansa cu ochii albaștri. De fapt, e doar un fel de a spune că habar n-am dansa. În realitate, dansa numai ochii albaștri, în timp ce habar n-am țopăia asemenea unui țap. O călca pe picioare pe ochii albaștri și îi lovea cu coatele pe ceilalți. În cele din urmă, ochii albaștri spuse: hai să stăm jos mai bine. Se așezară amândoi pe bancă. Știi, mărturisi habar n-am, eu nu știu deloc să dansez. E bine că recunoști singur asta, îi răspunse ochii albaștri. Altul în locul dumitale ar fi înșirat verzi și uscate, căldor mâinile și picioarele, pe când dumneata ai spus cinstit că nu știi. Văd că pot să fiu prietenă cu dumneata. Bineînțeles că poți, fu de acord habar n-am. Mie îmi place să fiu prietenă cu prichindei, spuse ochii albaștri. Nu agrez prichinduțele pentru că se îngânfă cu frumusețea lor și își pierd timpul în fața oglinzii. Sunt și prichindei cărora le place să se tot privească în oglindă, răspunse habar n-am. Dar dumneata cred că nu ești din ăștia, habar n-am, nu? Nu-i așa că nu ești din ăștia? Nu, eu nu sunt din ăștia, răspunse habar n-am. Spusese o minciune, în realitate se învârtea și el destul de des în fața oglinzii, admirându-se, ca de alminteri oricare alt prichindel. Sunt tare bucuroasă că nu ești din ăștia, spuse ochii albaștri. O să fim prieteni amândoi. Vreau să-ți fac o propunere nemaipomenită. Hai să ne scriem unul altuia scrisori. Întâi o să-mi scrii dumneata o scrisoare și după aceea o să scriu eu. N-ați o bună, gândi Habarna, care nu cunoștea decât literele de tipar și se rușina grozav de neștiința sa. Ce nevoie avem de scrisori, mormăi el descumpănit. Doar locuim aproape, putem să stăm de vorbă și fără scrisori. Ah, ce nesuferit ești, Habarna, nu vrei să faci nimic pentru mine, doar e atât de interesant să primești o scrisoare? Ei bine, fu de acord Habarna, o să-ți scriu o scrisoare. Curând se întunecă. Peste tot se aprinseră sute de lampioane colorate, scânteiau în copaci și pe chioșcuri. Unele erau ascunse în iarba de sub pomi, astfel că totul părea învăluit într-o lume de vrajă. Parterul pavilionului pentru orchestră era ascuns de o frumoasă perdea albastră. Pe neașteptate, perdeaua se dădu în lături, descoperindu-le celor de față scena. Pe scenă urcă poeta Floare de Colț, care strigă: liniște, faceți liniște, imediat va începe concertul. Atențiune! Se așezară cu toții pe bănci și se pregătiră să asculte. Atențiune! Continuă să strige Floare de Colț. Prima din program sunt eu. O să vă recit noile mele versuri despre prietenie. Prichindeii și prichinduțele începură să bată furtunos din palme. Îndată ce aplauzele se potoliră, Guslă făcu semn cu bagheta și orchestra a început să cânte, iar Floare de Colț își recită versurile despre prietenie în acompaniament de muzică. Versurile acestea nu erau cu nimic mai prejos de alte compuneri ale sale și se încheiau cu cuvintele: să ne împrietenim cu toții, să întărim prietenia. După recitarea versurilor, care plăcură foarte mult tuturor, se produse ansamblul de dansuri. 12 prichinduțe gătite cu panglici și frumoase rochii viu colorate au executat diferite dansuri, dintre care cel mai bun s-a dovedit a fi unul numit Napul. Spectatorii au aplaudat îndelung și au strigat bis, astfel că Napul a fost repetat încă de 2 ori. După ansamblul de dansuri, apăru corul prichindeilor din orașul Zmeilor. Corul execută câteva cântece. Îndată ce corul părăsi scena, Guslă coborâ de la etaj, alunecând pe un stâlp, veni pe scenă și începu să strige: faceți-vă încoace, fraților, veniți lângă mine! Știe tot cu grăbilă, doctorul Pilulă și ceilalți prieteni ai săi urcară pe scară. Atențiune! Anunță Guslă. Acum se va produce corul prichindeilor din orașul Florilor. Își duse piculina la buze și împreună cu ceilalți prichindei cântară balada micului greieraș pe care o compusese poetul Floricică. Ședea în iarbă un greieraș, asemeni unui pepenaș, era verde peste tot, era verde peste tot. Ierbușoară doar mânca, de gâze nu se atingea. El cu muștele-i prieten, el cu muștele-i prieten. Dar deodată se arată broasca burtă lacomă și-l mănâncă pe greieraș, și-l mănâncă pe greieraș. Nu gândise, nu știa și deloc nu se aștepta la acest sfârșit, la acest sfârșit. Atât de trist era acest cântecel, încât la final nici cântăreții nu mai rezistară și izbucniră în hohote sfâșietoare. Tuturor le părea rău după micul greieraș pe care îl mâncase broasca cea lacomă. Se vărsau și roaie de lacrimi. Și ce bun era micul greieraș, plângea cu sughițuri zăpăcilă. Nu se atingea de nimeni și era prieten cu muștele, spuse grăbilă. Și drept răsplată l-a mâncat broasca, adăugă șurubel. Nu mai știe tot, nu plângea și își consola prietenii. Nu plângeți, fraților, broasca nu l-a mâncat pe micul greieraș, nu-i adevărat, ea a înghițit o muscă. Tot una e, plângea cu sughițuri șurubel, mie mi-e milă și de muscă. De ce să ne fie milă de muște? Ele nu fac decât să ne bâzeie pe toți și să răspândească molimele. Ia te uită ce-ați mai născocit, să plângeți din pricina unei muște. Dar eu nu plâng din pricina unei muște, spuse Don Dănel. Pur și simplu mi-am adus aminte cum cântam cântecelul ăsta când eram la noi acasă. Deodată Habarna am început să urle cu atâta putere că de mirare uitară cu toții să mai plângă și încercară să-l potolească. Îl întrebară de ce plânge atât de tare, însă Habarna se zmiorcăia și nu răspundea. În sfârșit, spuse printre sughițuri: mie de pe mie de pe... mie de peticel mi s-a făcut dor. Cum de te-a apucat așa, tamnesam? Se mirară cu toții. Nu ți-a fost dor până acum și deodată nu mai poți de dor? Da, răspunse Habarnam alintându-se. Eu sunt aici, iar peticel a rămas acasă. Ei, lasă că nu se propădește peticel fără tine, spuse grăbilă. Ba da, o să se propădească, știu eu că lui îi e dor de mine. Peticel e cel mai bun prieten al meu, iar eu nici măcar nu mi-am luat rămas bun de la el când am plecat cu balonul. Păi de ce nu ți-ai luat rămas bun? Ne certasem și n-am vrut să-mi iau rămas bun. Când ne-am luat zborul, el se uita numai la mine și îmi făcea semn cu mâna, iar eu din adins m-am întors cu spatele și n-am vrut să-l privesc. Pe atunci eram mândru pentru că zburam cu balonul, Dar acum mă mustra asta. Cum îi spune? Conștiința, îi suflă doctorul pilulă. Întocmai, fraților, conștiința. Dacă mi-aș fi luat rămas bun, mi-ar fi acum mai ușor. Să ne întoarcem acasă, fraților, ca să mă împac cu peticel și să-mi iau rămas bun de la el. Dacă ne întoarcem acasă, va trebui să spunem bun găsit și nu la revedere, zise știe tot. Totul n-ai. Eu o să-i spun întâi la revedere și după aceea bun găsit și totul va fi bine. Prieten, va trebui să o pornim înapoi, spuse Guslă. Habar n-am, vrea acasă. Da, fraților, și eu cred că e timpul să mă întorc acasă, zise pilulă. Păi, dacă se îmbolnăvește cineva în orașul florilor, acum cât lipsesc eu, n-are cine să-l trateze. Ei bine, ne-am plimbat destul, ajunge, hotărâștie tot. Oricum, cândva tot trebuia să ne întoarcem acasă. Mâine pornim în călătorie. Balul se sparse, ochii albaștri veni lângă Habar n-am. Iată că a sosit clipa despărțirii, spuse ea cu tristețe. Da, răspunse încet Habar n-am. E timpul să ne întoarcem acasă. Ați stat puțin de tot la noi. Aș vrea foarte mult să mai rămân, dar aș vrea să merg și acasă, zise Habar n-am, lăsând capul în jos. Ochii albaștri rămase o vreme pe gânduri, apoi spuse: desigur, e timpul să te întorci acasă. Ți-au rămas acolo atâția prieteni care, fără îndoială, sunt neliniștiți din cauza dumitale. E bine că nu ți-ai uitat prietenii. Stătură o vreme fără să vorbească. Habar n-am, ar fi vrut să spună ceva, dar nu se știe de ce, îi se ridicase un nod în gât și cuvintele nu răzbăteau în afară. Privea în jos, curma pământul cu călcâiul și nu se hotăra să se uite la ochi albaștri. Îi era teamă să nu-i observe lacrimile. În sfârșit, amândoi își ridicară în același timp capul. Ochii li se întâlniră. Vrei să-ți cosă o trăistuță pentru drum? Întrebă ea. Vreau! A doua zi știe tot și prietenii lui porniră la drum. Se hotărâse ca întreaga călătorie să se desfășoare pe jos. Balonul era spart, repararea lui aproape imposibilă și pe deasupra nici vântul nu li se arăta prielnic. În fruntea tuturor pășea știe tot cu busola în mână. În urma lui, doctorul Pilulă, apoi Șurubel și Piuliță, iar după ei ceilalți prichindei piticei. Habar n-am mergea în urma tuturor, fiecare ducea pe umăr o trăistuță. Trăistuțele fuseseră cusute anume pentru ei de prichinduțe. În trăistuțe aveau plăcinte pentru drum, precum și diferite semințe de fructe, de legume și flori, din acelea care nu existau în orașul florilor. Limonada avea în fiecare buzunar câte un sâmbure de pepene. Toate prichinduțele ieșiră să-i petreacă pe prichindei. Multe din ele plângeau. Nu plângeți, le-a spus fie tot. Cândva o să mai facem un balon și o să venim la voi în zbor. Să veniți primăvara când înfloresc merii, îi sfătuiră prichinduțele. Primăvara e foarte frumos la noi. Prichinduțele se opriră pe marginea orașului, iar prichindeii o porniră pe cărarea dintre tufele de iarbă și flori de câmp. La revedere! La revedere! Strigau prichinduțele agitându-și mâinile. La revedere! Le răspundeau prichindeii. Ochii albaștri doar își agita mâna în tăcere. Curând prichindeii se depărtară atât de mult că glasurile prichinduțelor abia dacă mai ajungeau până la ei. Habar n-am! Habar n-am! Începu să strige deodată ochii albaștri. Habar n-am se opri. Scrisoarea! Habar n-am! Scrisoarea! Habar n-am dădu din cap în semn că da și începu să-și rotească pălăria. M-a auzit, se bucură ochii albaștri. Curând călătorii deveniră ca niște puncte abia vizibile, iar după aceea dispărură cu totul la o cotitură a drumului. Prichinduțele s-au împrăștiat pe la casele lor. Toate erau mâhnite.